ñu taxaw ci li yàlla santaan. yàlla bokk ci lay fay daal ci àtti li yàlla santaan. yàlla na ko def ci mbaax ak yërmandeem. ci mbaax ak yërmandeem. ci daraja yeneen ci bi. sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi leen di baalu ak. ñëpp. ku ci jàpp ne wala nga yëg ne def naa la dara lu jaadu wala lu baax la ko maa ngi la koy baal. ku ci jàpp ne def naa la lu jaadu wala lu baax la ko maa ngi la koy baal. ngeen baal ñu xam. ngeen baal ko. yal nañ yàlla boole baal xàqam yi. yàlla na yàlla boole baal ñëpp xàqam yi. xàq yi nekk suñu diggante te amuñu kattan ci fay ko te fay war ci yàlla nañ yàlla wuti ci fayal. xàq yi nekk suñu diggante te amuñu kattan ci fay ko yàlla nañ yàlla wut ci fay ci fayal. nawet bi yàlla nañ ko yàlla àggaleel te ñu fekke ko temul fulu te barkeel te lépp ñor ci. nee nawet bi ne yàlla nañ ko yàlla àggaleel te ñu fekke ko temu barkeel ko temu fulu. te lépp ñor te yàlla. ni mu ñu àggalee weeru koor wi yàlla nañ ko defal ci nawet. ni mu àggalee weeru koor wi yàlla nañ ko defal ci nawet. yàlla na yaatu ba ñëpp jariñu. yàlla yaatu ba ñëpp jariñu. ñi bay jot ci liñ ci bëgg. ñi bay am ci liñ ci bëgg. gouvernement bi am. gouvernement bi am ci liñ ci bëgg. commerçant yi am. commerçant yi am ci liñ ci bëgg. jula yi am. jula yi am ci liñ ci bëgg. njaboot yi am. njaboot am ci liñ ci bëgg. ak sa fas yi koy liggéey. fas yi koy liggéey sax. yàlla na yaatu ba ñu am ci seen wàll. yàlla na yaatu ba ñu am ci seen wàll. atta ndunat yi ci kaw suuf. mais atta ndunat yi ci kaw suuf. ba ci jaraf yi. ba ci jaraf yi. yàlla na yaatu. yàlla yaatu. ba ñu am ci. ba ñu am ci. ndax picc mi su dalee ci dugub ji lekk sax yàlla dafa ko jàppal sorat. ndax picc mi bu dalee ci dugub ji lekk sax yàlla dafa ko jàppal sorat. xorandoo bi noonu. xorandoo bi ciy lekk noonu. leneen lu mu mën a leneen lu mu mën a doon rek noonu. kullu ha sadaqa. lépp loo xam ne lii jël nañ ko ci mbay rek sarax la ci ka bay mbay mi. kon nag yàlla na ko yàlla defee noonu. kon nag yàlla na ko yàlla defee noonu. yàlla na bu mu nekk di suñu mujj nawet. yàlla na bu mu nekk di suñu mujj koor. yàlla nañ ko fekke ay at yu bare. yàlla bu mu nekk suñu mujj nawet nawet bi koor yàlla bu nekk suñu mujj koor yàlla na ko fekke at yu bare bare bare bare ci ànd ak jàmm ci yàlla na ko lu ci. kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanamu nit ñi di doxal l'islam bi. yàlla na yàlla dolli seen sutura ak seen kattan. mais kilifa yi nekk ci kanamu nit ñi. di doxal l'islam bi yàlla na yàlla dolli seen sutura ak seen kattan. te jëfanteeg ñoom ñoom ci suturaam jëfanteeg ñi leen yaakaar ci suturaam. mais te yàlla jëfanteeg ñoom ci suturaam su yàgg si. jëfanteeg ñi leen yaakaar ñëpp ci suturaam. ak seen lu ngëneel. ak seen lu ngëneel. ñu ànd ak ñi leen yaakaar. ñu ànd ak ñi leen yaakaar. ànd bu gërëmu ca yàlla. ànd bu gërëmu ca yàlla. ba ñu ànd teeri ca yàlla teeri boo xam ne gërëmante lay doon. mais ba ñu ànd teeri ëllëg ca yàlla teeri boo xam ne bii teeri gërëmante lay doon. yàlla kontaan gërëm jaam yi kontaan gërëm. yàlla kontaan gërëm jaam yi kontaan gërëm. radiyallahu anhum wa radu anhu. mooy sunu borom ak sunu borom radiyallahu anhum wa radu anhu. suñu kilifa yi àdduna yi. suñu kilifa yi àdduna yi. ni ki ñi nga xam ne ñoo amee nguur gi. ni ki nga xam ne ñoo amee nguur gi. ñoom it li ñu bëgg ci Sénégal ci développé. ñoom it li ñu bëgg ci Sénégal ci développé. ak ànd doo nekk benn. ak ànd doo nekk benn. bëgg-bëgg yi nekk benn. bëgg-bëgg yi nekk benn. jubluwaay yi nekk benn. jubluwaay yi nekk benn. xol yi roofoo nekk benn. xol yi roofoo nekk benn. naataange gi bari. naataange gi bari. lëggéey bari. lëggéey bari. ba kenn ku ne dootoo am jot soo xëyee yaa ngi ci dara. kenn ku ne dootoo am jot boo xëyee yaa ngi ci dara. foo làqu foo xam ne fii daa fa mën a sàmm sa ngor ak sa diine. foo làqu foo xam ne fii daa mën a sàmm sa ngor ak sa diine. ñoom it loolu yàlla na leen ko yàlla defal ci réew mi defal ko réew yi ci des. gouvernement bi yàlla leen ko yàlla defal ci réew mi réew yi ci des yàlla leen ko yàlla defal loolu. te am matal leen boppam. te mu am matal leen boppam. jox leen dënn yu yaatu. jox leen dënn yu yaatu. yu ñu mën a muñale. yu ñu mën a muñale. gannaaw yu sedd. gannaaw yu sedd. yu ñu mën a boote. yu ñu mën a boote. ñu nit ñu nekk njaboot gu nangoo bootu te. ànd ak ñoom ñu nit ñu nekk njaboot gu nangoo bootu te na ko topp seen gannaaw. ñun taalube yi yàlla na yàlla dimbale ñu ñu àndandoo nekk benn boole suñu xol. ni ñuy ñaane yàlla dimbale sëriñ si ñu nit nañ ko ñaanale suñu bopp yàlla dimbale. ñu ñaane yàlla dimbale sëriñ si ñu nit nañ ko ñaanale suñu bopp yàlla na yàlla dimbale def lu bëri. yàlla na yàlla boole ci boppam. yàlla na yàlla boole ci boppam. te jëfanteeg ñun ci sellu ngëneelam ak tedd nga. te mu jëfanteeg ci sellu ngëneelam ak tedd nga. ñu ngi leen nuyu tijaan li. ñu nuyu tijaan yi gouverneur région bi. di nuyu préfet bi mu àndal. di nuyu préfet bi mu àndal. di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci ànd ak moom. di nuyu kilifa yi nekk ci dëkk bi ci ànd ak moom. ñëpp. ñëpp. mënu ñu répété ñëpp. mënu répété waaye ñu ngi nuyu ñëpp rek. waaye ñu ngi seedeloo yàlla ne ñu xam nañ leen dugal ci li ñu. waaye ñu ngi seedeloo yàlla ne xam nañ leen dugal ci li ñu. ba café billahi shahidan. te yàlla doon na sëkk. yal nañ yal defal sutura defal len ko sutura defal len ko diko ñaanit mu jotal suñu nuyo ak suñu ngeeram ci president ne mi ñaan doona ci ñaan mu jotal nuyo ak ndox kërëm ak ngeeram president ak mbolé membre du gouvernement ak mbolé membre du gouvernement ñu ngi len di nuyo ñu ngi di nuyo suñu mbokk yi nga xamne ñoo di cadre yi ci réew mi ñu ngi len di nuyo suñu mbokk yi cadre yi ci réew mi yépp ci ñu ngi len di nuyo fonctionnaire ñu ngi leen di ñaanal yalla ñu sax ci seeni place para traiter tek leen fonctionnaire ñu ngi ñaan yalla ñu sax seeni place para traiter tek leen defal leen ci retraite bopam mu defal leen ci retraite bopam itam nak ndax amna certain âge yo xamna amna âge yo xamni ku ci ag ci dund yalla dootu bind sa bakkar yalla dootu bind sa benn bakkar yalla yalla yobbu bobole fofale ya xarum yar ci bir keur borom yena yeb dal fay ak ba mel xarum yar mu ne ci bir keur borom nan lañ koy tuddé asirullah ne asirullah mom yalla dootu ko bindal dar kel borom keur leke ande tour sortu be kedd tax ñu reeku duñ ko do dedet yalla na yalla defal lol su gande wacc dañuy jënd xar ci daral dañuy wuti xar ci daral xar yar ñu tuddu ci keur gi rek apport wala ñu fam nak reey wala ñu wuti nak reey way xar yar ñu ci keur wacc ci rek lo dessal dafa amna jam yo xamne non lañu mel amna jam yo xamne yalla dañ leen jëb bañu mel non ci mom yalla ci yalla boole té itam commerce bi yalla ci yalla def barki commerce bi yalla ci yalla def barki ñi nga xamne dañuy jënd di jaayat ñi jënd ak jaayat nit amna leen ci yalla def barki yalla dafa barki ci di liggéey lepp lo xamne metti la mu way fap di ca wut lu mu samé diiné ma ngorom yalla ci yalla def barki lepp lo xamne ni metti la way fap di ca sam wut lu mu sam ngorom ak diiné yalla ci yalla defal barki suñu doom yi genn réew mi dem ci yeneeni réew diko fa sakku yalla leen ko yalla jox suñu doom yi genn ci réew mi dem ci yeneeni diko fa sakku yalla leen ci yalla defal barki te jox leen ni teggin ak sago yu ñu jibo ak worom yi ma bëgg ñu leen genn teggin ak sago yu jogo ak worom réew yi ñu nekk ndax loolu sagal sénégal ndax loolu le dem fa am woon na sagal sénégal sagal fa nga dëkk sagal fa nga dëkk la yalla ñu yalla dëkk yalla dem ci loolu sagal sa kilif bon ya responsable la yalla def gis ngeen yalla di wax ci suratul isra ne gis ngeen yalla wax ci suratul isra yawma nad'u kull unasin bi imamin bes bi nga xamne dana wo mbolo yeb ne def ni yalla ni dina wo mbolo yeb kenn ku nek kan kon sa gidd taxu ci kan kenn ku nek ne ko sa gidd ci kilif taxu ci kan ma rek la ci ngi gëk bobu bes ne bobu le bes matna fatali ko da baye fel bobu le bes matna fatali bi yalla yekati sa tere nela jangal matna fatali kenn dula ko jangal te kenn dula ko jangal so jange ba gis ci lo xamne li itam tax na la bëgg delu gannaaw so jange ba gis ci lo bëgg tax delu gannaaw lo jëppal nga bëgg mim yalla na cër yi wax la yalla ni fay baye jange mi cër yi tut wax leen la minima ma waxon lo xane ma la tank ni ma doxon bir ni ma defon bakkan ni ma fonon bet ni ma xolon nop ni ma diglu won yalla ni yalla musal yalla dana am yalla ci yalla musal yalla ni ci yalla musal yalla ni ci yalla musal yaakar na ne war nañu gëm lolu ndax mañata fon ne yaakar na ni war nañu gëm lolu ndax mañata fon tok ci bërepp wax ba ne gëru gi nekete yo fop nañu yobbu la ko doon wax nek wala rek bes yow day deg nañ ne do wax may do yow day deg nañ li nga wax na day wax nga nangam dox nangam wax nangam nga wat fufi nga ni dedet wat fufi ñu ne indi len jaaru bi andi len estilo bi ñu indi estilo bi ñu indi wala portefeuille bi ñu tek sa kanam portefeuille bi netti li nga waxon lepp lolu mënu lu gëmali bobu xam ci xam xam kan lañ ko jël bobu la xam xam ci xam xam kan lañ ko tibé yalla ci xam xam yalla lañ ko jël té itam wa utitu min al-ilmi la qadina nena xam xam tuti la len ci jox lol xam xam ni yeen yeb yalla ne tuti la len ci xam xam tuti la len ci mo tayit wala yuhituna bi shay'in min illa bima sha'a luma sawu rek la len ci may tayit luma sawu dong rek la len ci may tuti rek luma sawu tuti la ci ci may kon nak bes bu nek war na nit di rek le bopam ci suba ba ngon kon nak bes bu nek nit war na rek le bopam ci suba ba ngon nga tek sa comptabilité ngeel sa comptabilité ci li nga wess jëm correct bala inspecteur yi turu bu nek fa tu ne turu bu nek nga gis ko lu fa tu sam xel doora dal. Boo ndax da nga xel daa dal sa xem doo sam xel doora dal. Te dañu daje jëf koo xam ne kii du calcul. Te kat daanu daje ko la koo xam ne mu bëgg calcul leen. Di wax dee dee kaa. Di dee dee dee kaa nangam bi. Dee dee. Moom kay day wàcc rek. Wàcc rek. Lépp nga ca mu. Lépp nga fa mu. Daf la ko daan nii rek. Da la koy nii rek. Loo jëfoon lu mu seew seew ma nga fa. Kon nañu wax ak jigéen ñi. Kon nee nañu wax ak jigéen ñi. Wax ak doom yi. Ñu wax ak doom yi. Te yàlla jaral ñu ñu mere leen. Te yàlla jaral ñu mere leen. Yàlla jaral ñu ñu xulóog ñoom. Yàlla jaral ñu xulóog ñoom. Waaye tant que ñu ngi topp suñuy bànneex, topp bànneexu jabar yi, topp bànneexu doom yi, duñu jóg mukk ci loo xam ne lii daf ñuy naqaj. Nee fees ñu ngi topp suñuy bànneex. Ñu topp suñu bànneexu jabar yi. Parce que suñu bànneexu doom yi duñu jóg mukk ci di am lu naqaj. Man faala maa saa alaqiya maa saa. Nee nañu boo dee loo neex def. Nee na leen xarit yëpp daal daal ba jëf si boo demee dara. Te itam na ngeen di taxawu seen njaboot ñuy julli. Te nee na taxaw suñu njaboot ñuy julli. Gis ngeen léegi dégg ngeen léegi li yonent bi wax ni man la muy salli faqat kafar ku julliwul weddi nga yàlla. Nee dégg ngeen yonent yàlla Mouhamad ne ku julliwul weddi nga yàlla. Yonent yàlla Daoud suñu borom wax na ko ne waxal bani Israël. Nee yonent yàlla Daoud suñu borom nee na ko waxal gir bani Israël. Ku ma ci sànkal benn wax. Ku ma ci sànkal benn waxtu julli. Danaa dajeeg moom ëllëg mu fekk ma ci mer mu tar. Dinaa dajeeg moom ëllëg mu fekk mu fekk ma ci mer mu tar. Te ku ma sànkal benn waxtu lépp loo defoon ci lu baax faaleetu ma. Ku ma sànkal benn waxtu rek boobu tey loo defoon ci lu baax rek faaleetu ma. Kon nag nañu wax ak njaboot gi. Nag nee nañu wax ak njaboot gi. Waaye wax naa ba tey. Waaye wax naa ba tey mënuma ci dara. Wala mënuma ci dara. Wala mënuma ci dara. Ku dëkkee mënuma ci dara daane wetti ca safara te kenn du la ca mën a dar. Nañu wax ci njaboot gi. Nañu wax ci njaboot gi. Nañu wax ci njaboot gi. Nañu wax ci njaboot gi. Nañu wax ci njaboot gi. Teg leen ci sirat al mustaqima. Jar na ko de. Jar na. Waaye adduna bi ni muy doxee kenn xamul lu mu doon. Waaye adduna bi ni muy doxee léegi kenn xamul lu mu doon. Dee gi bari na. Dee gi bari na. Ñàkk gi bari na. Ñàkk gi bari na. Wéradi gi bari na. Wéradi gi bari na. Fitna yi bari na. Fitna yi bari na. Waaye yii yëpp doo ko teg suñu bopp. Yii yëpp kat doo ko teg suñu bopp. Yàlla buur bu baax la. Nee yàlla buur bu baax la. Suñu defee li mu ñu sant. Suñu defee li mu ñu sant rek. Mu defal ñu lu ñu bëgg. Mu defal li ñu bëgg. Kun li kama uridu ak kun laka kama uridu. Suñu borom ne yow jambi nekkal ma ni ma bëgg matt borom ma nekkal ni nga bëgg yow jambi. Wala wan naa la kure amanu wa taxaw la fatax naa alim barakaati mine sama iwal ar. Ne su fekkoon ni ñoo waa. Jaam yi rek tiree ko noonu rek. Su fekkoon ni. Waa dëkk borom dëkk yi. Borom dëkk yi taxaw na ci li ma bëgg. Li ñu bëgg yëpp ci barke ma defee leen bëggoon. Danaa leen ubbil bunti bunti barke ci asamaan bi ubbil leen ko ci suuf si. Man ubbi bunti barke ci kaw asamaan di ko ci suuf si. Kenn du sonn. Kenn du sonn. Doo bëgg rek am. Doo bëgg am. Waaye suñu ko deful. Waaye nag buñ ko deful. Man tam ma téye sama yëf. Yàlla ne ma téye sama yëf nag. Yàlla nañ yàlla musal ci loolu. Yàlla nañ yàlla musal ci loolu. Ñu ngi leen di ziyaara. Ñu ngi leen di ziyaara yéen ñëpp. Te di leen dénk suñu bopp bu leen ñu fàtte. Dénk bopp bu leen ko fàtte ci ñaan. Am nañu ñaari liggéey. Mais am nañu ñaari liggéey. Bëgg nañu ku ñu ci defal ñaan. Bëgg nañu ku ñu ci defal ñaan ñëpp ñaan. Benn bi moo di bi nga xam ne jumaa bu ñu tuddee Cheikh Alhaj Omar Al Fouti radiallahu taala anhu ci place fële suñu kilifa bi suñu sëriñ bi suñu yaakaar nekk mu di Alhaj Saïd Ndour radiallahu taala anhu. Benn jumaa boobule mooy gi ñu tuddee Alhaj Omar Al Fouti radiallahu taala anhu muy place fële suñu kilifa Alhaj Saïd Ndour tëdd te ñu ko commencé ci commencé bi. Te Cheikh Moustapha di kilifa bi. Te ñeent Cheikh Moustapha di kilifa ga. Ak famille bi. Ak famille ba. Waxtu woo xamee ne ñu ngi ko bëgg a tàmbali da ngeen ko yëg bëgg nañu ngeen ñaanal ñu ci yàlla ñu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim mottalee ko alhamdulillah jumaa yi taalubeem bii di taalubee taalubeem it ñu tàmbali ko moom it ñu mottalee ko alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw waaw jublu ci liggéey bi ñëpp danañ ko yëg ngeen boole ñaan ci yàlla ndax ñu mën ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim it mottalee ko alhamdulillahi rabbil alamin bii ñu commencé fii rek muy jumaa si di xaaj maay bi ñuy liggéey fii. Tàmbale ko saabaan ngeen ñaan ñi yéen ñëpp yàlla moo tax ci alhamdulilah rabbil alamin. Te li ñu leen waxoon ci njëlbeen. Te li mu leen waxoon ci njëlbeen. Ñun ñëpp ñu wattu seytaan ak yàq. Ñun ñëpp nañu wattandiku seytaan ak yàq. Dara xewul. Dara xewul. Dara xewul. Dara xewul. Mbir yi. Mbir yi. Soxlawul waxtaane soxlawul xalaat soxlawul def dara. Soxlawul waxtaane soxlawul xalaat soxlawul def dara. Nañu rafetal bokk gi rek. Nañu rafetal jot ne bokk gi rek. Ak kàndandoo gi. Ak kàndandoo gi. Te mu nekk dëgg ci. Te mu nekk dëgg ci ñun. loolu rek moom. loolu rek am sor. yàlla nañ ci yàlla dimbali. yàlla nañ ci yàlla dimbali gimu leen. di jaay rasulilah. di jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam. teqali koo mënu fi am. teqali koo mënu fi am. benn béréb lañu bàyyi ko woon, benn béréb lañu bàyyi ko woon, ci jenn jëmm lañu yàlla bindee, jëmm lañu yàlla bindoon mooy Adama, mooy yàlla Adama ak Hawa, ak Hawa ñu bàyyi ko ci suuf, ñu bàyyi ko ci suuf. Ëllëg, ëllëg ñooy bokk fu ñuy daje, ñooy bokk fu ñuy daje gi rek. Teer, teer yàlla teer yu ngaaw, yàlla teer yu war a fet rek. Bi jaay rasulilah, bi jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulilah, alhamdulilah, alhamdu si ngeen baal paax. بفضلك وجودك وكرمك وبجاه حبك مظهر لطفك وعين رحمتك سيد الوجود وقبلة الشهود مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه القطب الرباني والغوث السمداني صاحب الختم المحمدي أبي الفيوض أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله تعالى عنه وببركة هذه الليلة المباركة نسألك اللهم أن تحصنا بلطفك في الدنيا والآخرة وأن تغمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وتبحثنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك كله والقادر عليه وأنت على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ما لك علينا من الحقوق فاعفها عنا وتعلم ما بغيرك علينا من الحقوق فنب عنا في أدائها من خزائن فضلك وجودك وكرمك لا من حسناتنا وتعلم أحزاننا وهمومنا وكروبنا فاكشفها عنا وتعلم أمراضنا ومرضانا فاشفنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا وجعا وتعلم مطالبنا الدنيوية والأخروية فيسرها لنا يا من تيسير العسير عليه يسير ببركة فيجعل الله بعد عسر يسرا وبحق فإن مع العسر يسرا إنك ولي ذلك كله والقادر عليه. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائفة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق للصاع مزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام للصم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثنا. توكلنا عليك يا رب قضيت فرضينا فوضنا أمورنا إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين. اللهم بمحض الفضل والجود والكرم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين المحسنين المخلصين المخلصين المخبتين الذين إذا ذكرت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا وعليك يتوكلون ومما رزقتهم ينفقون وبأوامرك ممتثلون وعن نواهيك مجتنبون بمحض فضلك وجودك وكرمك. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك السلامة والنجاة من قصر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والداء العباد والأمراض المخوفة الفتاكة والمرض والموت في السفر والوساوس الشيطانية القلبية والعقلية والآثام المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه. إنك ولي ذلك كله والقادر عليه. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وخلفائه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لمصادفة النفس والهوى ولم يجعل لصائمه وسيلة سواه سبحانه وسجن لكل واحد شيطانه الذي كان أهواه وجعله كفارة للأوزار وجنة من النار وسماه رمضان لحرقه الذنوب وختمه بيوم الزينة والسرور ليتوب على من يتوب ونوع العبادات رفقا بالمخلوقات جل جلاله وعز كماله وتقدست أسماؤه وتقدست أسماؤه وصفاته سبحانه وطلعت كل الأنام رحماته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن المماثلة والمكافلة وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه عبده وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على نبيك الأعظم وحبك الأكرم صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله ما ترنم بالاستغفار في الأسحار الأواه وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار عليهم أجمعين رضا الملك الغفار. ما ناح الحمام وقدر الحمام أما بعد أيها الإخوان وقال الله وإياكم كيد الخوان فاعلموا أن أنبارك الله على هذا اليوم وعظم قدره وحرم صيامه وأوجب بصره وأمر عباده أن يدروا فيه شكره ليرى عليهم من أنعامه أثره. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته كما في حديث سورته صلى الله عليه وسلم فشرع التزين لغير من يخرج من النسوان. وتزينهن عند الخروج ممنوع في جميع الأوان. فإن بني إسرائيل نالوا بذلك لعنة جليل. وأما بغير ذلك فمحمود المسالك. وكان عليه السلام يخرج إلى المصلى العواتق والأبكار والحجيض وذوات الأقدار لما هنالك من الخيرات. والحجيض معتزلات وتنزل الملائكة الكرام في يوم العيد لأهل الإسلام فيتسطحون القبول في وجه من صام وقام. فيا سعادة من قبل له الصيام والقيام والرجوع إلى الرحمن علامة القبول والرضوان. وإلى الطغيان علامة الطرد والخذلان. الله عباد الله. ففي التقوى السعادة والنجاح والفلاح والكرامة والفوز والفلاح. إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى صلاة العيد عليه وعليهم رضا المبدئ المعيد. وعن أنس رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. رواه البخاري الإمام وبادروا بإخراج زكاة الفطر المطهرة لصيامكم. فادفعوها للفقراء إخوانكم وأغنوهم عن الجولان. وفي تأثير القادر عن اليوم العصيان. وأخرجوها ندبا قبل البكور تعجيلا لمسرة الفقير. ومالك رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إلى طلاع الفجر من يوم الفطر قبل أن يعدوا إلى المصلى. وعنه أيضا كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم أو ثلاثة أيام. وفي الفطر نزلت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهي واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمهور. وقيل ثبت فرضها قبل عليه السلام على المسهور. ولا تسقط بمدي الزمن على الموتر وتسقط عن من مضى وهو فيه معصر. وهي ساع أو جزء عن كل مسلم ومن يمونه لزوما أو ينفقه وعن كل مسلم تلزمه نفقته لقرابة أو زوجية وإن لأبيه كانت أو غيرها وخادمها إن كان رقيقا وكان من أهاليه أو رق لا رقيق الرقيق. والأجير عند أهل التحقيق فبلع عن قوته وقوت عياله في يومه ولو خاف ضررا من بعده. وفي المدونة وجوب السلف إن رجى الوفاء أو أعلم مسلفه أو أعلم مسلفه بحاله. والصاع أربعة أمداد لمد سيد العباد صلى عليه أفضل الصلاة والسلام ما دام ملك الله السلام. ومده عند أهل التحقيق وعند أهل التحقيق والبحث الأمير من ملء السيل المحفوطتين لا مطلوبتين ولا مفتوطتين وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد في رمضان على ما يظهر عند بعض أهل العرفان. وجاز لعجزه من قوته الأكبر ci ba nga xamé ni papaay la gëy def ci mo ngi ci xutbe bi ci arab ci bobu nak ci la bari agga xef ndax bo xutba bu mu yagg da nga aggu fu jëga taxaw ci ñaari di jëg ba la taxawat ci minbar bu mu nga dëndal da demam du taawon mawre malik ci ak muqaddam ci jëga ci taxaw mo papaay la jëb la ci xalifa general ci jëm jila kaddu gi dugat ci li nga xamni moy khutba an yukhraja minhuma wa sujiba ma yusbi'u al-insan wa nudiba ikhrajaha min qutihi al-ahsan wa jaza bi'ajlihi min qutihi al-adwan wa nudiba fil qamh ghayr al-ghalati